بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال حفظه الله تعالى تعريف الصلاة وحكمها ameleta katika muhadhara wa nne huu anaelezea nini taarifu ya swala maelezo ya swala wa hukumuha na hukumu ya swala anapoambiwa swala ni nini kwa taarifuha na ahkamuha au hukumuha hukumu ya swala ni ipi qala nasema inna arkana alislam wa da'aimahu hakika nguzo za uislamu na vizingiti vyake Inna arkana al-islami wa da'aimahu kika nguzo za uislamu na vizingiti vyake na nguzo zake vile vile waweza kusema kama bayanaha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kama alivyozibainisha mtume alayhi salatu wasalam fil hadith katika hadithi ambayo ni al-muttafaqi ala sihhatihi imewafikiana kwa maana ni hadithi wamekubaliana juu ya usahihi wake ambayo hadithi hiyo nasemaje buni alislamu ala khamsin uislamu umejengeka juu ya mambo matano akaanza la kwanza shahadati alla ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah jambo la kwanza wa iqami salah na kusimamisha swala mahallu shahid wa ita izakah na kutoa zaka wa saumi ramadhana na kufunga ramadhan wa hajjil baiti na kuhiji nyumba Kwa hiyo nguzo za Uislamu ni kama alivyozibainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqad marra al-kalamu bi fadlillahi jalla wa ala. Na kwa hakika marra al-kalamu yamepita mazungumzo bi fadlillahi jalla wa ala wa fadla za Allah. Ani ar-rukn al-awwal kuhusiana na nguzo ya kwanza kwa maana ya shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Na sisi hatujaisoma hiyo. وهو الشهادتان نايو ني شهادة مبيلي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا شفي تهاي نا ولله الحمد توبو ني كتابو تشيتو ني سيمينا ييتو يا هابا ينزغومزيا معنى يا لا إله إلا الله معنى زاكي مشارفي ياكي كويو بيا يبينيشو كاتيكا رسالة ييتو هي ومر بعض كلام عن الصلاة يا يمبيتا بعضي يا منينو كوسي أنا صلاة imepita mazungumzo huko nyuma kuhusiana na mambo mengi ya swala wa hadha min tatimmati na hiki kitabu au huu hii risala au huu muhadhara min tatimmati ni katika kukamilisha ma kana bi haulillahi wa quwwatihi yale yaliyokuwa kwa hauli ya Allah na nguvu zake kwa hiyo hapa tunakamilisha huo huo mlango wa swala anasema as-salatu swala هي اكد اركان الاسلام ndio nguzo akadu iliyotiliwa mkazo sana katika nguzo za uislamu baada shahadataini baada ya shahada mbili katika nguzo ambayo imetiliwa mkazo sana baada ya shahada mbili ni as-salah waqad faradaha Allahu ala nabiyhi Muhammadin alayhi salatu wa salam na kwa hakika alifaradhisha hiyo swala juu ya nabii wake Muhammad alayhi salatu wasalam khatamir rusuli mtume wa mwisho lailatul mi'raj usiku wa mi'raj fi samaa mbinguni Allah alifaradhisha swala kwa Muhammad ambaye ni mtume wa mwisho ulikuwa ni usiku wa mi'raj tena ilikuwa ni mbinguni huko bi khilafi sa'iri sharai'i kinyume na baki ya sheria kinyume na baki ya sheria sheria zingine zote hazikupatwa au zikuteremshwa kufaradhishwa hazikufaradhishwa huko mbinguni isipokuwa swala peke yake. Fadalla dhalika ala adhamatiha, ikajulisha hilo la kuteremshiwa la kufaradhishiwa swala mbinguni, ala adhamatiha, juu ya ukubwa wake hiyo swala na juu ya utukufu wake hiyo swala. Wataakada wujubuha, na uwajibu wake umekuwa na nguvu zaidi. Wataakada, na umekuwa na nguvu ujubuha, ule uwajibu wake. Wa makanatuha inda Allahi ta'ala, na nafasi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nauliza swali, kitendo cha swala kuteremshwa katika mbingu, yani kufaradhishwa katika mbingu, kwenye itikadi hili jambo linajulisha nini? Kwenye somo la kiitikadi, swala kufaradhishiwa mbinguni, kwenye itikadi jambo hili linajulisha nini? Wa kwanza, wa pili, wa tatu, Waislamu wengine? Naam mwalimu. Jinsi lilivyokuwa na uzito kiitikadi, tunazungumzia swala kufaradhishwa mbinguni, juu ya mbingu huko, hili kwenye itikadi jambo hili linajulisha nini? Naam mwalimu. Anayepaswa kuabudiwa ni mmoja. Wazungu wanasema somehow wait. Ehe. Naam shehe. Kwa maana lazima kuswali. Mashaallah, ujitahidi bwana. Sio mbaya. Jawabu ni kama aliyosema ndugu zetu wawili hapo. Kitendo cha kufaradhishiwa swala juu ya mbingu huko, maana yake ni kwamba Allah yuko wapi? Yuko juu, hayuko popote. Sawa jamani, hiyo ndio kiitikadi sasa. Kwa upate ushahidi wa wazi kabisa, mtu akwambia Allah yuko popote, yuko wala usihangaiki, mwambie huko alifuata nini? Sio huko juu, alikutana na nani huko? Sawa jamani, kiitikadi yani jambo jepesi. Allah yuko popote bwana, mwambie ah, popote. Na kule aenda kuchukua swala mtume, aenda kuchukua swala kwa nani kule? Kwa Allah. Kwa hiyo kipindi anachukua swala kule, Allah alikuwa huko hayupo. Fabuhita alladhi kafara. Tayyib, taarifu swala, maelezo ya swala, maelezo ya swala ni nini, maana ya swala? Wa sababu tasmiyatiha bihadha alism. Hapa nakuelezea nini maana ya swala na sababu ya kuitwa hilo jina swala. Kwa nini imeitwa swala? Wa sababu tasmiyatiha bihadha alism, na sababu ya kuitwa hiyo swala kwa jina hilo. Waswalatu fi lughati, swala katika lugha ya Kiarabu, addu'a'u, dua. Naam, haya maneno tushasema tena pia nyuma huku. Tukisema swala maana yake dua, ni majibu katika jambo gani? Tushasema huko, wewe nyuma huko utakuta. Ukisema swala maana yake ni dua, haya maneno tu, swala maana yake dua, ni majibu katika makosa ambayo watu wanayeneza. Makosa gani? Wawili, Waislamu wengine? Mashehe, sino dini tunasoma au? Sino dini au? Tumeshasoma hapa hapa, walillahi alhamd. Swala maana yake dua. Haya maneno kwamba swala maana yake dua, kuna makosa gani ambayo sisi tunayafanya ambayo yanatukosoa kwa hili neno? Che, kibla cha dua ni mbinguni? La, mbali sana. Kwenye hichi kitabu tumesoma kadhia hii hii, swala ni dua, ni majibu ya kwamba kuna makosa fulani watu wanayasema kila siku, wanayasema. Ni makosa gani? Kwa hiyo yanakosolewa na hili jambo. Kwamba la, sio hiyo, sio hiyo. Ah, Islamu jamani. Kesho una mechi gani kesho? Kesho una mechi eti? Nani nani? Ah, najua vizuri hapo. Haya dini jamani, hii ndio dini sasa, mwaulizwa dini ndio hii. Haya hamjui sasa. Sasa mambo ya ajabu sasa. Ehe. Naam na. Jazakallahu khair. Sio unasema sallallahu alaihi wasallam. Rehema na amani ziwe juu yake. Kwa maana anasema swala maana yake rehema. Tafsiri yake swala kwa maana nini? Rehema. Sasa hapa tunaambia swala maana yake nini? Dua. Kwa hiyo makosa hayo. Sawa Sheikh. Hapa tunaambia swala maana yake dua. Na sisi tunapotafsiri mtume amesema mtume sallallahu alaihi wasallam rehema na amani ziwe juu yake. Rehema swala. Katafsiri sallallahu swala rehema. Sawa Sheikh. Haya. قال تعالى الله مسمى معنى صلاه كما معنى دعاء وصل عليهم اي ادعوا لهم واومبه واو دعاء ومعنى الصلاه في الشرع صلاه في لغه معناها كده ماشي صلاه في لغه ولكن ايه صلاه في لغه نعم زي دعاء صلاه في لغه معناها كده دعاء في الشريعه ساسا انا اسمع اقوال من منenu وافعال na vitendo mahsusatun maalumu maneno au kauli na vitendo maalumu muftatahatun bitakbiri vinavyofunguliwa au inayofunguliwa kwa takbira Allahu akbar swala ni kauli na vitendo au ni maneno na vitendo maalumu ambayo hufunguliwa hiyo swala kwa takbira wa mukhtatamatun bitaslim na huhitimishwa hiyo swala kwa taslim salamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum kwa waulizo swala kisheria ni swala wasema swala bwana ni maneno na vitendo maalumu ambayo hufunguliwa hiyo swala kwa takbira na hufungwa huhitimishwa kwa taslim kwa kusema assalamu alaykum salamu alaykum summiyat bidhalik kwa nini imeitwa swala swala summiyat bidhalika imeitwa kwa hivyo kwamba swala lishtimaliha ala duai kwa kule kukusanya kwake dua yani swala imekusanya dua nyingi sana lishtimaliha ala duai kwa kule kukusanya kwake dua falmusalli yote basi mwenye kuswali la yamfaku an duai ibadatin au thana'in au talabin mtu yote mwenye kuswali la yamfak haachani kabisa haachani an duai ibadatin kunako dua kwenye ibada yake anayoifanya haepukani wala haachani na dua au thana'in au sifa lazima utasifu katika swala yako kuna sifa namtolea Allah au duain au namuomba dua Allah subhana au talabin au na maombi wewe maalumu unayoyataka kwa hiyo swala ikaitwa ni dua kwa maana unapofanya ibada yako ima utaomba dua ima utamsifu Allah ima utakuwa kuna mambo unayotaka wewe kama vile katika mambo tunayotaka katika swala tunataka msamaha ukinyanyuka kutoka kwenye sijida pale kuna dua unasema rabbi ghafirli ewe mola wangu nakutaka unisamehe nakutaka unisamehe mola wangu kwa hiyo katika dua katika swala yako kuna ima ni dua utaomba ima utamsifu Allah utamsifu vipi Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin sifa njema zote ni zake Allah subhanahu wa ta'ala mlezi wa ulimwengu kama sio hivyo pia utasema subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la wamsifu tu Allah subhanahu kwa hiyo swala imeitwa hivyo kwa sababu imekusanya dua falidhalika summiyat salatun na kwa hilo summiyat salatan imeitwa swala jambo la mwisho la leo hukumu salati ni ipi hukumu ya swala hukumu ya swala sio maana yake hukumu ya swala maana yake motoni au peponi ah saizungumzii hiyo waqad furidat lailatal isra na kwa hakika ilifaradhishwa swala usiku wa al-isra qabla al-hijrati kabla ya mtume kuhama khamsa salawati swala tano swala ilifaradhishwa Lailatul Isra usiku wa al-Isra kabla mtume hajahama kutoka Makka kwenda Madina na alifaradhishiwa huko khamsa salawati, sala tano, fil yaumi wal lailati, usiku na mchana, bidukhuli awqatiha, kwa kuingia wakati wake, ala kulli muslimin, tena yampasa kila muislamu, mukallafin, ambaye sheria kwake yeye inafanya kazi. Qala ta'ala, Allah amesema, inna salata, hakika ya swala, kanat ala almu'minina, imekuwa kwa waumini kitaban mawquta, ni faradhi iliyowekewa nyakati maalum. Ay mafurudan fil awqat, ay kwa maana ya kwamba imefaradhishwa kwa wakati, kwa wakati, allati, wakati ambao, bayanaha Rasulullah, ameubainisha Mtume sallallahu alayhi wasallama, biqaulihi wa fi'lihi, kwa kauli yake na vitendo vyake. Leo ukirejea katika Qur'an hautopata nyakati za swala, hautopata isipokuwa baadhi ya isharat, lakini ukirejea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam utaona maneno yake, amebainisha swala ya dhuhuri na wakati kadha, inaingia wakati kadha, alasiri, sunna ya Mtume, au vitendo vyake Mtume mwenyewe amesimamia jukumu hilo, ameonyesha muda huu akaswali. Tayyib, qala ta'ala, Allah amesema, wa ma umiru illa liya'budu Allah, na hawakuamrishwa isipokuwa muabudu Allah, mukhlisina lahu ddin, hali wakiwa namtakasia kwake yeye na dini, hunafaa, tena wamejiweka mbali na ushirikina, yuqimu sala, mahalu shahsema ushahidi hiyo, wayuqimu sala, na wasimamishe swala. Na Allah pia amesema, qul li ibadi alladhina amanu, sema Muhammad kuambia waja wangu walioamini, yuqimu salata, wasimamishe swala. Wa fi hadithi ibn Umar, na katika hadithi ya ibn Umar fi sahihaini, Mtume amesema, buni alislamu ala khamsin, uislamu umejengeka juu ya mambo matano, ndani ya hilo akataja wa iqamati swala, akasema kadhalika mimma yadullu ala fardhiyatiha, vile vile katika yale yanayojulisha juu ya ufaradhi wa swala, mimma yadullu ala fardhiyatiha, katika yale yanayojulisha juu ya ufaradhi wa swala, hadithul mi'raj, ni hadithi ya mi'raj, inajulisha kwamba swala hii ilikuwa ni faradhi. Wa huwa inda al-Bukhari fi sahihi, na hadithi hiyo ipo katika sahihi Bukhari, wa fihi, na ndani ya kitabu hicho, ndani ya sahihi Bukhari hadithi hiyo nasema, hiya khamsu, nazo ni swala tano, wa hiya khamsuna, nazo ni swala hamsini, zenyewe ni swala tano lakini ni swala hamsini. Nini maana wa hiya khamsuna? Nini maana kwamba na zenyewe ni hamsini? Hiya khamsun fil adadi, nazo ni swala tano kiidadi, kwa kuhesabu tu, dhuhuri, asiri, magharibi, isha, fajiri, kiidadi ziko tano, biitibari alfiili, kwa kuzingatia kitendo. Maana wewe unapoenda kufanya kile kitendo cha kuswali, wafanya mara tano wewe kwa siku, ndio hiya khamsu, nazo ni tano kiidadi. Wa hiya khamsuna, nazo ni hamsini, fil ajri wa thawabi, katika ujira na thawabu. Kwa hiyo swala yako moja tu au zile tano zako zote, una malipo ya thawabu 50 kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, hapo mpaka hapo Sheikh ameonyesha ufaradhi wa swala, dalili hizo za kuonesha swala ni lazima, na vile vile amekuonesha kama ni jambo ambalo lina ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayalzamu waliya saghir, na inampasa msimamizi wa mtoto mdogo, inampasa yule waliya saghir, msimamizi wa mtoto mdogo, ayya amurahu biswalat, amuamrishe swala, inampasa msimamizi wa mtoto mdogo amuamrishe mtoto wake kufanya ibada ya swala, idha balagha sab'a sinin, pindi atakapofikisha mtoto huyo miaka saba, muamrishe mtoto wake. Wa in kanat la tajibu alayhi, na hata kama hiyo swala sio wajibu kwake yeye huyo mtoto, hata kama hiyo swala sio wajibu, lakini mlazimishe, muamrishe. Haya ni majukumu tunayo sisi wazazi, jukumu hili linakuwa tu sisi wazazi, na wengi wazazi humu tumeshakuwa ni wabunge sisi. Sisi wengi wazazi asilimia kubwa ni wabunge, najua maana wabunge, mashehe, wawakilishi, hatuma bungeni tu basi, tuenda kule tuzungumza, tarudi kwa wananchi. Mzazi anaamka usiku, alfajiri aenda msikitini, Aisha anaenda msikitini, magharibi na dhuhuri hivyo hivyo, lakini nyumbani kimya, Ah, tata mimi na mtu yeye. Akija huku msimamo mkali kama vile nani? Jazba kulikweli, anawaka kulikweli, anapoona baadhi ya mukhalafati. Kuna baadhi ya mambo watu wanaona kosea kosea hapa. Mkali kama pilipili. Nyumbani vipi huko? Ah, yeye mbunge tu. Kaja kuwakilisha tu basi. La. Al-amru laysa kadhalika. Jambo haliko hivi. Kama kweli wewe waswali na wewe una familia, wali lazima wewe umsimamie mtoto wako, umwamrishe. Na ndio dini. Muamrishe mwanao ondoka naye, nenda naye wa kiume. Au watoto wako wa kike kabla ya kuondoka uhakikishe umetekeleza ibada. Kama kuchukua udhu, umechukua udhu na mahala pao pa kusalia wameweka, wameshanda. Na mama yao msimamie kisawa sawa. Aweze kuwasimamia. Huo ndio usimamizi. Anasema vile vile. Walakin lihatamma biha. Kwa nini unaambiwa mpeleke mtoto wako msikitini? Lakini mtoto huyo anapopelekwa kule lihatamma biha, aitilie umuhimu hiyo swala. Aitilie umuhimu. Wayatamarana alaiha, na aizoee hiyo swala. Aizoee. Anapokuwa anajua kwamba hii ni ibada ya muhimu, baba yangu anapenda kuamka na niamsha tunaenda naye, anaichukulia kwamba hili ni jambo ambalo ni kubwa kwake. Na nafsi hukua katika kile ambacho imezoeshwa. Nafsi hukua kwa kile kitu ambacho imezoeshwa kwacho. Kwa hiyo unapomzoeesha mtoto mara kwa mara, nenda naye msikitini, tekeleza naye ibada, kaa hapa, fanya hivi, ile jambo atalifanya ni adhima. Na sio hivyo, katika faida zile zile, yatamarana alaiha, yule mtoto anaizoea ile swala. Billahi alaihi, semeni tu kweli jamani, hakuna sisi watu wazima leo hii kukaa tayari hatuwezi. Sio hapo, watu wazima tumeshaenda umri kweli kweli, tahiyatu hatuwezi kukaa ndogo wala kubwa. Kisa nini? Mifupa imekakamaa, migumu. Mtu anakaa kama vile sivyo vipi. Nadhani ya mambo tunayofahamu wote kwa macho tunayaona. Mtu kukaa tahiyatu kunyanyua mguu hivi na huu wa kushoto au uingize kwa hapa, hawezi. Mguu unamuuma kweli kweli. Unajua tu kwamba huyu bwana amedandia gari juu juu. Gari hili kalipandia juu juu. Lakini pia watu wapo ambao Allah amewajalia wamedandia gari juu juu, lakini Allah akawafungulia viungo vikawa vilaini. Akikata tahiyatu anakaa vizuri. Akiamua kukunja miguu hivi anakunja, anakaa vizuri kawaida tu. Kwa hiyo haya mazoezi yanaanzia udogoni. Mtoto wako mazoea kuja katika swala, kukaa katika swala vile anavyokaa, anafanyaje? Anapoanza kuzoea vile, hata ukubwani mifupa shazoea. Na kadri unavyozidi kumwacha, anapozidi kukua, ile mifupa inakauka. Inakauka yani, kwa maana kwamba unamuona anapokaa tahiyatu anapata taabu, anaumia magoti, anaumia mapaja. Hii kwa sababu yako wewe, hujaliona hilo. Wewe umeangalia hapa tu aweze kula ashibe avae vizuri, lakini haujamwangalia maandalizi mazuri ya tamarran. Bali ndani ya swala pia nakutana na vitu vingi. Yawezekana ikana soma Qur'ani, imam anasomesha Qur'ani, anasalisha, lakini ile aya inaposomwa kuna baadhi watu wanalia. Mtoto anashuhudia, kwa nini analia huyu? Kidogo inamuingia huruma, maskini anasoma Qur'ani mpaka analia. Mazoea yanakwenda hivyo na moyo wako unalainika. Anaona hali ya Uislamu unavyokaa pamoja, unavyozungumza, moyo wako unalainika, mapenzi yake yanakuwa ni msikitini. Na mnafahamu katika watu saba watakaopata kivuli ni shabun nashaa fi ibadatillah. Katika watu watakaopata vivuli vya Allah yaumul qiyama ni kijana ambaye amekulia katika kutaa ya kumtii Allah subhanahu. Na vile vile warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, na mtu ambaye moyo wake umefungamana na msikiti. Sasa utafungamana na msikiti wakati wewe mwenyewe jamzoeshe. Kwa hiyo watoto wadogo vile vile tuende nao kwa utaratibu, kaa nao pembeni, washikilie, na usikubali akarukaruka pembeni hivi. Kwa hiyo Sheikh anasema katika faida ya wewe kumleta mtoto wako liyatamarana waliyuktaba lahu, sikia ni fadhila nyingine sasa. Waliyuktaba lahu, na kwa ajili pia aandikiwe huyo mtoto waliwalihi, na msimamizi wake aandikiwe nini? Aandikiwe sensa au aandikiwe nini? La, al-ajru idha salla, aandikiwe ujira pindi atakaposwali. Kwa hiyo atakaposwali mtoto wako wewe, anaposwali ujira anaandikiwa, na wewe ambaye umemleta umemshuhudia katika hili jambo pia umemsimamia, pia kuna malipo. na ushahidi wake utakuja katika hizo aya zinazokuja hapo na hadithi. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.